Nje no baila mambo. Elsi, Elsi, Elsi, Elsi, no baila mambo. Elsi, Elsi, Elsi, Elsi, no baila mambo. Elsi, Elsi. Elsie, Elsie, Elsie, tu baila mambo. Elsie, Elsie, Elsie, tu baila mambo. Elsie, Elsie.